nu blunder den lyse nat. Bag ved din seng, når du sover, gøen kukker i skov og krat. Vesterhavet og Kattegat synger imens det dukker, sakte som sang. Den danske